kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Wow, wyglądasz świetnie. Tak, tylko te przebarwienia. Spokojnie, jest na to sprawdzony sposób. Labotek Ton. Przebarwienia powstają w najgłębszych warstwach naskórka, dlatego należy działać od wewnątrz. Zastosuj Labotek Ton. Od wewnątrz rozjaśnia skórę w miejscu przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Dzięki Labotek Ton skóra nabiera jednolitego kolorytu. Labotek Ton. Bez śladu przebarwień. Suplement diety dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 września, minęła 19. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Wariant Delta odpowiada za 99% zakażeń COVID-19 w Polsce. Rolnicy na Jasnej Górze tradycyjnie dziękowali za plony, prezydent dziękował im za poświęcenie. W Opolu zabrzmią dziś piosenki Krzysztofa Krawczyka, a także najpiękniejsze utwory piosenki literackiej. Nadchodzi jesień, a wraz z nią przyspiesza czwarta fala pandemii koronawirusa. Dziś nowych zakażeń jest o ponad połowę więcej niż jeszcze tydzień temu. Ostatniej doby wykryto 324 infekcje. Za zdecydowaną większość odpowiada wariant Delta, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest bardzo dominujący w tej chwili wariant, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Bardzo zakaźny, dlatego także powinniśmy bardzo uważać, że te nasze kontakty, które kiedyś przy tym klasycznym koronawirusie mówiliśmy o 15 minutach przebywania na przykład w pomieszczeniu ze sobą zakażono, że wtedy może dojść do zakażenia. W tej chwili wystarczy już kilka minut, aby do tego zakażenia doszło. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach mazowieckim, małopolskim i śląskim. Dobra informacja jest taka, że nikt nie przegrał walki z chorobą. Ogólnopolskie święto dziękczynienia za plony, czyli tradycyjne dożynki, odbyły się w sanktuarium na Jasnej Górze. Rolnicy jak zwykle przywieźli ze sobą więcej i dziękowali za tegoroczne zbiory. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że polska wieś zapewnia Polakom zarówno bezpieczeństwo żywnościowe, a zarazem jest prężną częścią polskiego eksportu. Relacja Michała Fedusio. Na błoniach przed sanktuarium zjawiły się rzesze rolników z całego kraju. Dziękując za udane zbiory, ozdobili wało jasnogórskie wieńcami ze zbóż i ziół. Nasz wieniec przedstawia krzyż, chleb, zboże, owiec, pszenica. Służyliśmy taki piękny kielich z wszystkich ziół polnych. To są zboża, które zbierała cała wieś. Podczas nabożeństwa wieńczącego dożynki jasnogórskie prezydent Andrzej Duda zapewniał zgromadzonych, że produkcja rolnicza jest sektorem gospodarki, który potrzebuje szczególnego wsparcia i zaangażowania. Władz. Obecność tutaj wyznacza także i dla nas zobowiązanie do tego, by dbać o polskie rolnictwo, trzymać cały czas rękę na tym, co często się nazywa ekonomicznym pulsem polskiej wsi. Michał Fedusio, Polskie Radio. Prawie 13 milionów złotych dla 38 zagranicznych startupów. To nowy program Łódzkiej Strefy Ekonomicznej, który ma zachęcać do inwestowania w Polsce. Program kierowany jest do mikro i małych firm, w których co najmniej 50% udziałów posiadają osoby z obywatelstwem innym niż polskie, mówi dyrektor Departamentu Innowacji Magdalena Kubica. Będziemy wspierać startup we wszelkich kwestiach administracyjnych, podatkowych, księgowych, czyli w tym, żeby poznali realia funkcjonowania i założenia biznesu w Polsce, a następnie, żeby podjęli pierwszą współpracę z klientami polskimi i z partnerami biznesowymi Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Łódzka Strefa Ekonomiczna liczy na współpracę z Grupą Wyszehradzką, z Ukrainą i Białorusią, ale jest także otwarta na dalsze kierunki. Do tej pory ze wsparcia skorzystało 150 startupów, otrzymując w sumie 30 milionów złotych. W Kijowie wierni modlili się o zwrot kościoła świętego Mikołaja. Kilka dni temu w rzymskokatolickiej świątyni wybuchł pożar. Wierni od dłuższego czasu starają się o zwrot zabytkowej budowli, użytkowanej obecnie jako sala koncertowa. Z Kijowa Paweł Buszko. Z powodu zniszczeń wewnątrz kościoła mszę odprawiono przed murami świątyni. Celebrował ją biskup Witalij Krzywicki. Proste nasze wymaganie, żeby powrócić kościół, bo dzisiaj praktycznie jesteśmy na prawach arendy. We mszy uczestniczył też ambasador Polski Bartosz Cichocki. Jak podkreślał, kościół świętego Mikołaja jest związany z historią polskiej społeczności w Kijowie. Perła polskiego dziedzictwa Kijowa. Budowa sfinansowana przez elitę ówczesną przedrewolucyjną polskiej społeczności. Kościół zaprojektował wybitny architekt polski. polskiego pochodzenia Władysław Horodecki. Pożar świątyni najprawdopodobniej był spowodowany zwarciem elektrycznym w organach ustawionych w czasach komunistycznych jako element sali koncertowej. Ukraińskie władze w zeszłym roku obiecały zwrot świątyni, jednak nie podjęły w tym celu konkretnych działań. Niezależnie od pożaru, z powodu wieloletnich zaniedbań, świątynia znajduje się w złym stanie technicznym. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Popołudnie w opolskim amfiteatrze upływa pod znakiem prób do koncertu Krzysztof Krawczyk, Ostatni raz zatańczysz ze mną. Artystę na opolskiej scenie będą wspominać m.in. Sebastian Riedel, Kamil Bednarek czy Kuba Badach, które, jak mówię, z pod ogromnym wrażeniem repertuaru, jaki zostawił po sobie artysta. Odbieram go jako artystę wszechstronnego, który miał tę umiejętność właśnie dobierania repertuaru w taki sposób, że wszystkie walory swojego głosu i umiejętności interpretacyjne mógł to wszystko zawrzeć w tym repertuarze właśnie muzycznym. Początek koncertu o 20.15. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc będzie chłodna, w wielu miejscach mglista. Na Podlasiu i Suwalszczyźnie możliwy spadek temperatury przy gruncie do minus 3 stopni. Najcieplejsza noc na zachodzie Polski do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. No koleżanki mówią, że falowcy jakaś katastrofa. No jeszcze nie, ale w każdej chwili się może wydarzyć. Aha. W pierwszym segmencie w klatce B sąsiedzi trzymają na balkonie krowę. Scena teatralna Trójki z archiwum Polskiego Radia. Monika Milewska. Latawiec z betonu. Reżyseria Wawrzyniec Kostrzewski. Konkursowe słuchowisko na zbliżającym się festiwalu Dwa Teatry. Chyba wyjaśniłem zagadkę tej krowy. Aha! No, bo pani Basiu, tam jej jeszcze nie ma. Aha! Ale będzie. A. W roli inżyniera wizjonera występuje Piotr Adamczyk. A co pan? Nie ogląda telewizji? Jest teraz bezpośrednia transmisja. Tak? Meczu? Meczu? Kto teraz myśli o meczach? Może to było na Dwójce? Zapraszamy dzisiaj po 20. Autopromocja. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. A teraz zapraszamy Państwa do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka już Michał Kirmuć. Witam Państwa serdecznie. Witam oczywiście wszystkich naszych radiosłuchaczy. Witam wszystkich tych, którzy oglądają nas za pomocą transmisji streamingowej na stronie Trójki, na kanale YouTube Polskiego Radia i na Facebooku Trójki. A przed nami koncert do artystki, która ma piękne muzyczne korzenie, bo pochodzi z bardzo muzycznej rodziny. Sama gra pięknie na skrzypcach, ale to, co mnie szczególnie cieszy, to, że podąża własną ścieżką muzyczną. Nie dalej jak kilka tygodni temu mieliśmy okazję gościć ją na trójkowej scenie debiutu w Węgorzewie, no i zagrała przepiękny, poruszający koncert, pełen energii, ale ten dzisiejszy będzie jeszcze bardziej wyjątkowy, bo po raz pierwszy zagra także z żywym perkusistą. Więc mogę tylko Państwu życzyć pięknego odbioru i zaprosić na koncert Chagrin. Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że możemy do Państwa zagrać. Dzisiaj mierzymy się z takimi troszkę trudniejszymi, cięższymi emocjami. Więc zapraszam Państwa w tę podróż z moimi piosenkami, które pochodzą z moich dwóch pierwszych płyt. Mam nadzieję, że się Państwu spodobają. Nothing. It's cold outside. We were just illusion. We were so cold inside. I couldn't shake this feeling, no matter how I've tried. I couldn't make it warm again. Nothing left to hide. I couldn't find my way to you. Like that midnight, pointed right in front of you. We'll be right back.

Wyciąg strzyżek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy.